Láďo, kolik je hodin? Čtvrt. To už tu měli být, podívám se, jestli nám hlavu nejdou. Koukím. Už to, asi by měli slavný, jo?